चिक ढिक केड़ी शेड़ी मारे फुर्सतों को धुआं धुआं करके शाम उड़ा दे। कर रहे बदमाशियां बोले अंकल आंटियां अपनी ऐसी यारियां दुनिया पे मिट्टी पाए। सानू मिलने कहंदे सानू भी बस कहंदे रहंदे सानू भी इन अ शाइनिंग शाइनिंग फ्यूचर साडा ब्राइट सी। सानू मिलने कहंदे सानू भी बस कहंदे रहंदे सानू भी ओए मित्रा दे संग सब कुछ आप दो महाशय अपनी ऐसी है कि टुक टुक सारे देखेंगे वो बड़ी बड़ी आंखें खोलेंगे जिगामा हमको बोलेंगे। यार है अपने फेवर में घूमे है फिर तो तेवर में चंगी सारियां अपनी आरिया है फॉर एवर होए। ओ बोतलों में पेक्षक डाले कारोबार बना के वेखेंगे हम टोटा छोटा पी के दो पटिया ले। सानू पहले कहंदे सानू की बस कहंदे in a shining shining future sada bright see sanu belle kende sanu ki bas kende rende sanu ki oye mitra de sang sab